nagmamasdan. Mukha mo'y di maipinta, malungkot ka na naman. Kanina pa kitang inaalok ng kwentuhang masaya, parang sa'yo'y baliwala. Sandali nga, teka lang, may nakalimutan ka. Di ba't pwede mo kong iyakan? Sige lang, sandal ka na, at huwag mong titigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo na ang lahat sa akin. Sige lang, sandal ka na, at huwag mong titigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo lang ang lahat sa akin. At dito lang ako naghihintay, lagi mong tatandaan, di ka naman nag-iisa. Andito lang ako makikinig sa'yo, sa buong magdamag sa'kin, di ka baliwala. Sige lang, sandal ka na, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo lang ang lahat sa akin. Sige lang, iiyak mo lang ang lahat sa akin. Sige lang, sige lang, sandal ka na, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo lang ang lahat sa akin. Sige lang, sandal ka na, at huwag mong pipigilan. Iiyak mo na ang lahat sa langit, iiyak mo lang ang lahat sa akin. Sige lang.